cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realmente es... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... Al 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empiezo a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible, de que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Intentó desde Estados Unidos, con el plan Cóndor, darle marcha atrás a lo que era una democracia. Dieron un golpe de Estado y sometieron desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1989 a toda la sociedad chilena a vivir bajo el miedo, ¿no? Memoria, verdad, justicia y alegría. Marichihueu Peñi. Marichihueu Peñi. Marichihueu Peñi. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos. Y estamos libres de la monarquía absoluta. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Del arte, a través de la cultura, a través de abogados o juristas, para modificar las leyes, para meter a civiles, a militares y a eclesiásticos si han cometido algún delito en la cárcel. Esta civilización estática sin progresión, pegada a su tierra, propiedad, acumulación. Siente desconfío, odio, desafío, contracultura nómada que corre como un río. Con el solo caminar, con la lluvia o bajo el sol, cambia el horizonte, no hay nunca el mismo olor. Tiembla la seguridad, pierde de estabilidad, miedo a la diversidad, peligro por la sociedad. Diente de oro hinchado, ojos profundos, este del sur o del norte, o siguiendo un camino de Dios. Hola, buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. Una semana más con todos ustedes, Radio Nicosia. Hoy el programito va un poco cargadito, pero vamos a darle la primicia de un altra festival y que es parlarà el Manel de l'altra festival, un evento que serà a Barcelona en juny del any que ve, del 2015, i els companys de Matisos tenen molt a dir en aquest festival i, bueno, ara parlarem amb Matisos. Aquí està el Santi, el col·laborador, el Nacho. Hola. La Lu. Hola. La Mar. Hola. El David. Hola. I bueno, més companys. I entre ells pues, estan aquí els nois de Namasté i el Manel. Hola, bona tarda, nois de Namasté. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Hola, Manel. Aquí. Bueno, com que anem apretades de temps, començarem en seguida. Els presento. La presidenta de Matisos, Marta. Hola, Marta. Hola, bona tarda. Hugo. Hola, bona tarda. Montse. Hola, bona tarda. Jordi. Hola, bona tarda. Víctor. Hola. Bueno, com he dit, es farà aquest evento, però Matisos és col·laboradora també de l'evento amb diverses facetes en aquest gran evento que es farà en juny, com he dit abans. I bueno, i anem a parlar una mica què és Matisos, com neix i tal. Jo diré per sobre que Matisos neix de la Trifulga, que després sabré el que és la Trifulga, és un grup de teatre, que també té el Namasté, que és un grup literari, que també té un programa de ràdio, que no me'n recordo ara, m'ha sentat la onda, que... En la ressaca, en l'emissora La Ressaca, però el programa no me'n recordo com el diu. El Mundo Literari. El Mundo Literari, exacte. I llavors, doncs... Pues, ha nascut també d'un lloc d'on jo provinc, que és del centre de dia de Puigmolins. Per tant, és com una família agrandada, perquè jo porto 25 anys en el centre de dia de Puigmolins i estic molt contenta d'estar allà amb tots vosaltres, que sou companys des de fa molt de temps. I bueno, i anem per parlar. Qui s'atreveix a parlar al principi? La Marta, l'Hugo, la Montse? Qui vol dir si sentis de Matisos? Què és Matisos, els orígens? Jo? Ah, Lugo. Hola, bona tarda. Pues Matisos neix al centre dia Pimolis. Bueno, primer neix Namaste, al centre dia Pimolis, que és un grup literari. Llavors, pues, ens anem desmarcant i anem cap a la... Bueno, l'associació de Campaguera de Veïns ens deixa el seu lloc per fer els nostres escrits. Llavors, pues, Matisos neix de la necessitat de... a part de deslligar-nos del centre de dia una mica, pues perquè resulta que a la Trifulga dels Fútils, pues el club social que neix d'aquí, bueno, la Trifulga dels Fútils neix del club social, no? Llavors, pues, no, el club social no es poden donar calés per fer les obres de teatre i tot, no? Llavors, pues, necessitem fer aquest grup, que és una associació sociocultural que es diu Matisos, per demanar subvencions i aconseguir calés per fer les nostres obres de teatre. I tota la cultura que porta a sobre, tant literatura... També tenim literatura, ràdio, teatre... Teatre... Sí. Bueno, tot això. Déu, qui continua? Teníem també música, el que passa que... Ui, estic parlant en català. És igual. Bueno, que... hicimos el concierto, Mafre nos subvencionó los instrumentos y nos subvencionó para hacer el concierto. Hicimos el concierto, pero luego después de haber hecho un concierto que tuvo mucho éxito, no nos subvencionó, nos dijo que nos iba a subvencionar y no nos subvencionó. ¿Por qué digo esto? Porque entonces desde esa parte ya se empezó a pensar en Matisos como una forma de hacer un grupo independiente y para pedir subvenciones para que nosotros podamos seguir con el teatro, seguir con la música, porque queremos tener un local propio con profesores que nos enseñen más de lo que sabemos. Y esta sería una parte de Matisos, una parte muy importante. Bueno, luego también hacemos literatura, que se llama el Rondo Literari, que los jueves escribimos sobre algún tema o también libre, y los viernes vamos a la radio de RSK en el 107.1, y vamos allá. Entonces, lo que hemos hecho el jueves lo leemos el viernes en directo. Muy bien. O temas de libros que nos interesan, o pues, también hacemos pequeños debates, tertulias. Y Marta, com ja han explicat quin és la entrada de Pimolís i quin com es manegueu, com som, sou assemblearis, som jeràrquics, com us organitzeu? Doncs ens decidim amb assemblea constitutiva. Bueno, constitutiva no va ser, la constitutiva va ser quan ens vam constituir. Quan ens juntem amb assemblea, doncs decidim tots els temes que bueno, doncs hi han sobre la taula. I bueno, ja m'he explicat el origen i tant, i bueno, en quin lloc podem trobar aquesta associació, en quin domicili ubicat en quin domicili està. Ho he dit de l'associació de veïns, però no ho he dit l'adreça de l'associació de veïns. Sí, és al carrer Vilaseca, número 1D, d'aquí de Barcelona. De Barcelona, en Campeguera. És una porta de ferro que n'hi ha i és un local petit, però bueno, estem allí tots juntos i... I bueno. Tot això que heu explicat neix del Club Social, que el Club Social va fer un grup de teatre que es deia La Trifunga dels Fútils, que es diu, m'apunta el Manel, que es diu... Ja m'estic amb l'altre festival que ja m'oblido de les coses. I neix, i el Manel era... És el director, no? És el director? Sí, sigue sent el director. Sigue sent el director. I el Manel pues, ha tingut aquesta pensada amb altra gent, no, de crear aquest altre festival. Bueno, després tornarem a l'associació Matisos perquè té un paper molt important en l'altre festival i després retornarem a l'altre Matisos. Però ara anem a parlar de l'altre festival. Manel, explica'ns, què és l'altre festival? Bé, moltes gràcies per convidar-nos i per convidar-me a la Ràdio Nicòsia. Bueno, per començar us explico d'on ve això i d'on ve la Trifulga, no? Potser molta sí. Gent no sap què és la Trifulga. La Trifulga és un grup de teatre que va néixer l'any 2000, o sigui, ja fa 14 anys, al centre de Diapi Molist, que és a Nou Barris. Sí. I és una experiència, un grup de teatre que es forma com un petit taller dins del centre de dia, però acaba sent una companyia estable de teatre amb més de 10 obres al darrere i amb més de 14 anys d'experiència. S'ha fet un grup molt gran d'amics que els agrada el teatre i els agrada mostrar obra. Evidentment, a tots ens ha anat la mar de bé, no? Ser un grup d'amics que fem teatre, ens ha agradat i ens ho passem bé. I a partir d'aquesta experiència tan profitosa apareix la idea de dir, home, si la Trifulga fa tants anys que funciona, si ha sigut una experiència tan positiva, per què no busquem Trifulgues del món i les reunim durant uns dies a Barcelona per trobar-nos, parlar, veure obres de teatre, arts escèniques i compartir tota aquesta experiència. I a partir d'aquesta idea tan simple apareix l'altre festival. L'altre festival, jo si voleu, els oients no ho poden veure, però jo us he portat un petit dossier i us el vaig ensenyant i així us feu una idea. No, és molt complicat, tranquils. Us l'ensenyo a vosaltres i el vaig explicant. L'altre festival és un festival que només intentarà durant 4 dies a Barcelona l'any que ve, el juny del 2015, del 4 al 7, reunir dos àmbits que són la salut mental i les arts escèniques des d'una vessant completament oberta i àmplia. Sabem que el món de la salut mental té coses a dir sobre les arts escèniques perquè en fa, i també sabem que el món de les arts escèniques té molta cosa a dir sobre la salut mental i la diu, doncs res, perquè no ens reunim durant 4 dies i parlem sobre això. A partir d'aquí vam començar a elaborar com muntaríem aquest altre festival. El nom de una altra de les característiques és el nom. Per què li hem posat l'altre festival? Perquè si us imagineu qualsevol festival que es faci, doncs aquest és l'altre, no? Tu imagina't un festival, doncs el nostre és l'altre, no? Sempre tenim la sort de que som l'altre i llavors és igual, som diferents, no? Però també amb la idea de que l'altre és una paraula molt suggerent, no? L'altre, sense l'altre ningú és ningú, no? Un no és sense l'altre, i qui és l'altre? L'altre ens fa por, l'altre és una cosa desconeguda i acostem-nos a l'altre per saber, no? I aquesta idea ens suggeria que podríem parlar-ne. Bé, a partir d'aquí comencem a treballar, comencem a buscar... Les arts, a treballar amb les nostres arts. I llavors, a partir d'aquí, busquem aquestes experiències trifulgueres o aquestes trifulgues i en comencem a trobar per tot arreu. En trobem a Catalunya, en trobem a la resta de l'estat espanyol i en trobem a l'estranger. Molt bé. Ens posem en contacte amb elles, quan els hi expliquem ens diuen: ei, nosaltres volem venir a formar part d'aquest festival. Molta gent que vol anar. I a partir d'aquí, doncs, res, quatre coses que us ensenyaré, que els oients ho podran veure, però està molt bé. Hem trobat gent d'Itàlia que ja té ganes de venir a explicar-nos les coses. Hi ha un grup que es diu l'Acadèmia de la Folia, que són un grup italià que s'assembla molt a la Trifulga, però que ens venen de Trieste. La Trifulga dels Fútils, la coreògrafa Marta Carrasco, algú de vosaltres potser la coneix, és una ballarina i coreògrafa i creadora catalana amb molts anys d'experiència, li agrada molt el projecte, i farà un espectacle específic per l'altre festival. I la idea d'aquest espectacle d'ella seria reunir, en aquest cas, actors professionals amb persones amb un diagnòstic de trastorn mental i amb ganes de fer una obra i preparar-la, una obra original que es presentarà durant el festival. Hem trobat gent de més, vindran una companyia del Brasil, vindrà una altra companyia de Bolonya. Tot són experiències, algunes d'elles bastant professionals ja, de grups de teatre que estan participats per persones amb un diagnòstic, però també per actors, per col·laboradors, però que ja es comencen a sortir una mica amb la idea de matisos, no? De poder començar a desenganxar-se de les institucions i començar a treballar autònomament. Vindran la gent de Brots, que segur que coneixeu, sí, no? Clar. Ja coneguts, vindran gent d'Itàlia, vindrà l'Orquestra de la Bona Sort, que també segur que la coneixeu, de Palafolls, que són massa pel cos, realment. Ja porta molts anys d'experiència. Vindrà gent de Madrid, vindran els Locos por el Teatro d'Alacant, vindran... Locos por el Teatro també els coneixeu. Sí, els coneixeu. Bé, vindran si aconseguim finançament. Bueno, però el aconseguirem. Estem en ello. Però el aconseguirem. I aquesta és la part que nosaltres en diem de l'entorn de la salut mental, tot i que ve a mostrar unes obres creades originalment, no? Però també segur que vindran el món de les arts escèniques, que té coses a dir sobre la salut mental. Segur que heu vist moltíssimes obres o moltíssims textos que versen sobre problemes de salut mental. Recordo només, algú de vosaltres se'l va veure ara fa molt poquet, al Teatre Romea, feia una obra que es deia El loco y la camisa, que era una obra extraordinària d'un grup argentí. Però bé, qui diu això, diu Otelo o diu qualsevol text el mal que... imaginari, no? El mal imaginari o qualsevol. Llavors tenim molt interès en que durant 4 dies ens trobem de tu a tu, perquè aquí no és una qüestió de qui és bo, qui és més bo, qui és més dolent, sinó de tu a tu, al món de les arts escèniques i de la salut mental, per durant 4 dies veure'ns, dialogar, trobar-nos, compartir i també explicar-nos. Això és molt important pel festival. Tenim molt interès en que el festival sigui un lloc d'explicació sobre creació, d'explicació sobre el que és les arts escèniques per en la salut mental, i per això doncs, muntarem xerrades, debats, fins i tot documentals, per poder parlar-ne. Sí, i el plat fort serà el teatre, i a més apareixeran coses com literatura, poesia, relats, curs, i aquí entra una mica matisos, no? En aquest lloc de fer com esqueixos, com una rapsoda, com ho teniu plantejat això del Manel, de participació, el plat fort, diguéssim, és el teatre. Entre canvi d'obres, com si diguessin, aniran apareixent historietes, no? Sí. Explica'ns una mica això. Tota mena de textos que ens faci arribar a la gent que versin sobre la salut mental, i poden ser doncs, des d'obres de teatre curtetes, poesia, narracions, experiències, i això ho pot enviar doncs, tothom, tant persones que tinguin diagnosticada la malaltia com persones que tinguin interès en aquest tema. I això serà el que es anirà fent entremig de les obres, entremig dels debats, de la música. Dels debats. I llavors, si jo, per exemple, soc poeta, no soc poeta, però presento que soc poeta, i vull que una poesia meva pues, surti en aquests espais intermitjos, què has de fer? Doncs ens has d'enviar el paper, el full amb el document, a una adreça de correu, sí, que us donarem, que és matisos8@gmail.com. matisos8@gmail.com. S'escriu acabat amb O i amb dos S's. I amb dos S's. Matisos amb dos S's, les primeres, i la O i una S al final. Sí. matisos8@gmail.com. Allà envieu tot i podeu explicar també com vol que sigui, si vol sigui la teva obra musicada, si el teu relat vol ser significat, tot això també es pot expressar? Sí, de fet és això, que si es vol que sigui representat per algú, per exemple l'obra de teatre, doncs els mateixos de l'altre festival ens facilitaran els actors per fer-ho, que poden ser gent que estigui estudiant o gent ja professional. Bueno. Llavors, els matisos i Radio Nicòsia té la feina d'escollir aquest, diguéssim, aquesta feina. Perquè queda, queda ben clar que una obra, a lo millor no és escollida, encara que sigui molt bona, sinó que s'adequa també una mica a tot l'event, no? Sí. Això també ha de quedar clar, perquè no pensem que s'escollirà pues, una obra perquè no s'escollís la teva obra, per si algú presenta una obra i no surt escollit, no és perquè no es consideri que no és una bona obra, sinó perquè en la coordinació, a la manera de plantejament, a l'espai, al temps, no, no queda ben, ben incorporada, perquè se tratarà de buscar espais entre el teatre i la música, i refer aquests espais que queden, com diguéssim, una mica així, que serien espais morts, buits, però que els omplirem. Sí, però sí. Una cosa. Bueno, pienso que, claro, que lo que estás diciendo tú está muy bien, porque no puedes hacer todas las obras. O sea, todo el mundo trae algo y tenemos que hacer todas las obras. Sería imposible. O sea, sería imposible, ¿no? Claro. El plazo. I quan es comença, a partir de quan es poden rebre les obres, amb matisos, buit, arroba gmail.com. Quan, Jordi? A partir d'avui, no? A partir d'avui fins al 31 de gener. A partir d'avui fins al 31 de gener de l'any que ve. Sí, teniu quasi vora 3 mesos, no? No, 2 mesos, 2 mesos, 3 mesos. Novembre, desembre, ja en 3 mesos. 3 mesos, sabe, tenim molt d'espai. I bueno, i Nicòsia i Matisos decidiran, ja ho hem dit, descolliran junt amb el Manel i amb l'altre festival com s'organitzen totes aquestes coses d'això. Jo, mira, jo us proposo amb els companys a l'atelier nostre, bueno, això va a l'altre festival i a Matisos, que m'han dit que us porti una proposta, aviam si pot ser, principalment el Manel, que és com una mica de director de l'altre teatre. No ets una mica director, Manel? De l'altre festival, de l'altre teatre, és que me'n vaig, perdó, de l'altre festival. Sí, festival. El director de l'altre festival. Sí. Ets tu, no? I llavors, a l'altre, ahir, pues, a l'atelier nostre, que és on pintem i tal, els hi vaig dir que vindríeu. I llavors van sortir propostes. I una de les propostes és que ens agradaria participar en una petita exposició sobre la persona. És a dir, fer obra figurativa o abstracta d'una figura. I en aquesta figura, el context de les obres aquestes, li diríem la persona, la titularia la persona. Què us sembla? Bé, de fet, durant l'altre festival, com seran 4 dies, i l'espai de la Nau Ivanov, alguns potser el coneixeu, i que és molt ampli, dona l'oportunitat, i ho farem, de que no només hi hagi arts escèniques, sinó també ens agradaria que hi hagués arts plàstiques, fins i tot fotografia, o sigui que convidadíssims a convidadíssims, bueno, pues ja ho sabeu, nicosianos, artista de l'atelier, tenéis que hacer la figuración. I si els una nicosianos persona... voleu venir a fer l'altre festival, a retransmetre l'altre festival, també convidadíssims. Des de... Això és difícil, perquè la taula no sé si ens la deixaran en muntar, que dices, no, la mesa se puede llevar allí? No, però una no unitat difícil, mòbil. Vindreu vosaltres allà, RSK. Vendrán los de RSK, perfecto. Vale, RSK. Tenemos varios fotógrafos también en el equipo, que están, hay algunos ahí en la puerta, no sé si se pronuncian al respecto. Después le preguntaremos a él. I després tenim una altra segona proposta. Aviam. Hem fet a Calgràs una experiència de pintura que estava l'Isar, estava bueno, molts a l'ateller, i hem fet com un documental. I en aquest espai aquí que posem música, que posem coses, no? Que hem dit un espai que posem literatura, relats, no es podria posar aquest vídeo? I tant, no? I tant que sí. Ai, és que el Manel és fabulós. Jo estava tremolant i de sobte em deus, i tant. Agafem de paraula, Manel, I tant. Jo penso que Manel lo está diciendo esto porque la nave es grandiosa y puede venir allí todo el mundo que quiera. Pues bueno, jo he dit abans que era el 15 de juny, però és del 4 al 7, m'ho apuntaré. Exacte. Del 4 al 7, Faré un... Bueno, i dir-vos... Tenim una pàgina web que és l'altrefestival.cat tot junt, i estem al Facebook, que si us voleu fer amics, en breu intentarem, dins del finançament, això intentarem, o estem muntant un Verkami per intentar finançar part d'aquest festival. És evident que portar gent de tot arreu costa diners, i que si us feu amics de la pàgina del Facebook anirem, vull dir, anem pujant notícies i podreu anar, i podeu col·laborar perfectament en que això pugui arribar a ser l'altre festival. Com heu dit que a Brots, l'Antonio també té alguna cosa a veure. Home, l'Antonio de Brots, no? L'Antonio de Brots és el nostre director artístic. Ah, bé. Poca broma. Tenim un noi de Brots. Digues alguna cosa que te fa il·lusió per participar a l'altre festival, Isar, com a Brots, com a membre de Brots. Doncs, bueno, sí, diguem que sí. I teniu alguna cosa pensat fer per aquella, o esteu pensant alguna? De moment estem, continuem fent el mateix espectacle, que és a l'Ella, i tot i així estem intentant muntar un altre espectacle, que ja l'estem assajant, encara no està acabat, però estem treballant-hi i amb ganes de, sí, de participar en un... on ens demanin o on ens ofereixin o que sigui, no? Tot. Bueno, no sé si ha quedat prou clar. Vosaltres quina sensació teniu? Isan, Sílvia, Núria, el Montse... Tàlia. Que queda ben explicado. No entiendo el catalán. No han fastidiado. Bueno, los que entendéis el catalán no habéis entendido, se ha quedado claro lo que queremos decir con el otro festival y con matizos, ¿sí? Yo quería hacer una pregunta. Sí, fes la pregunta. Yo quería preguntarle a Manel en qué momento está ahora el otro festival. Econòmic, no? Econòmic. No, és el que us... El de treball hi ha molta feina, no? El que us explicava, tenim molta gent que té moltes ganes de venir. Evidentment, el finançament és la part més important o que ens costarà més d'aquest festival. Estem buscant totes les vies de finançament, fins i tot el finançament en origen, no? Totes aquestes companyies que venen de fora, els estem demanant que busquin també recursos a casa seva per poder venir. I, per exemple, a tall d'exemple, la companyia brasilenya que vindrà, pues, ha aconseguit de casa seva poder pagar els bitllets per poder venir. Pues això ens facilita moltíssim portar-los, no? Uh-huh. Tot val, evidentment, per aconseguir que poder tirar endavant el primer festival. Aquest serà el primer. Volem que surti bé perquè estem seguríssims que si surt bé aquest, això tindrà llarga vida, segur. Bé, a mi el que m'ha fet més il·lusió, bueno, ara ho estava dient, és que està molt obert. I això és molt, molt important, mm-hmm, perquè altra gent pugui col·laborar, perquè altra gent pugui enriquir el projecte. És fonamental que una persona que té un projecte i tot, i que el porta a terme i vol... s'obri, perquè el projecte, com tu dius, es va fent gran cada vegada més, cada vegada hi participa més gent, suposo, entren noves formes de fer, es va millorant, es va enriquint, i per mi que sigui obert és potser el que trobo que és més fonamental. Una altra pregunta. Parlaré en castellà per la companya. ¿Cómo tenéis pensado la distribución de los 4 días? Actividades de mañana, de tardes, de noche, habrá bar, habrán separados los espacios. Bueno, no sé si ya lo están pensando. Desvelo sorpresas entonces, pero bueno. Sí, los 4 días ya están más o menos pensados. El festival será el jueves y viernes por la tarde-noche, y el fin de semana, sábado y domingo, todo el día. Hay tanta cantidad de programación y de eventos que seguramente solo haremos espectáculos, porque si no es imposible. Y la Nau Ivanov nos ofrece tres espacios escénicos, y que se programarán los 3 espacios, pero la idea también es abrir, porque hay otro concepto muy importante del festival, que es no solo queremos mostrar, sino que sea un lugar de relación. Si viene una compañía de Italia, la Academia de la Folia, a mí me encantaría poder charlar con ellos sobre su proyecto, y la Trifulga interactuar con la gente del Brasil para decir algo. Por eso queremos, y estamos en negociación con el distrito, para abrir un espacio en los alrededores de la nau, que sean espacios puramente de relación entre las personas que vengan al festival, porque es evidente que la nau no ofrece este... Entonces, volviendo a la pregunta, sí, habrá espectáculos que se programen de tarde, algunos espectáculos se programarán de noche, ¿no? La idea es empezar los que sean los días que programamos sobre tarde y noche, pues será empezar a las 4 o a las 5 y terminar pues un espectáculo final a las 9 y media o a las 10, y el fin de semana pues programar por la mañana y por la tarde. Y hay interés, esto es muy difícil. Queríamos montar un espacio infantil porque nos parecía que era importante no solo hablar a los niños de sobre salud mental, sino, bueno, todo el mundo tiene familia y los niños están allí. Y esa es una idea que estamos intentando a ver cómo podemos gestionarla, porque un espacio dedicado a los jóvenes o a los niños también sería interesante. Todo es, como decías tú, todo son ideas que se nos van llegando y que vamos pensando cómo podemos conseguirlas. Un detalle, habrá... con la asociación Sarau, también la conocéis, sí. Pues intentaremos montar una de sus noches discotequeras de Sarau, también asociadas en el otro festival, sí, sí. Una noche loca, ¿no? Exacto. Bueno, este programa está dedicado hoy a las artes, y como las artes, hemos traído arte, y hemos traído una asociación, Matisos, que trabaja el arte, la cultura, que se llama Asociación Sociocultural Matisos, y hemos portado a representantes, la Marta, al Lugo, al Jordi, al Víctor y la Montse. Y también portat al Manel, que com ha dit, és el director de l'altre festival i ens ha explicat 5 cèntims. Jo no sé, jo tinc ganes de veure'l i tinc ganes de que afluixi la mosca algú de França, no sé, per dir algú de França que solti la mosca. Passarà, no? Al final passarà. I queden molts de mesos, però jo us invito, com diu Marta i Jordi, que si teniu material, si voleu que surti el vostre material de relats, de teatre escur, de poesia, de literatura, de contes, d'experiències, us adreceu a matisos8@.com, matisos, la primera en dos S's, i amb O, i que feu la seva, que potser sigui adient i ocupi un espai aquest com un flax, no? La vostra obra surti com un flax entre mil de les grans obres aquí i allà i vagin repartint, no? I llavors serà espectacular. Llavors us invitem a tothom a que participi d'aquest evento, els que més atrevis que escriguin algo, que pensin algo, i els altres que no ens atrevirem tant, pues que hi anem i gaudim dels 4 dies, del 4-7 de juny del 2015. I que dibuixem per les exposicions. I agafo la paraula de Manel, que el posaré en contacte amb la Fabiana, amb la Taller, i farem això, pues, presentar aquestes obres i aquest treball que hem fet a Cagaràs. Moltes gràcies, Marta, Hugo, Jordi, Víctor, Montse i Manel. Moltes gràcies, Matisos, i molt gràcies. Gràcies a l'altre festival per haver vingut a aquesta tarda. Hasta la final. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida va a la perdida por la Gran Vía, charquito de Arrabá. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la vida, no me hagas sufrir más. Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar en Contrabanda 91.4. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Seguimos luchando. Tots dos. Em passo tots els dies pensant en el teu cabell. Em passo tots els dies pensant en el teu cabell. I ara retornem al programa que avui el titulem Les Arts, perquè estem parlant d'art, d'art, d'un evento d'art a l'altre festival. I bueno, mira, Xavi, jo has arribat una mica justet de temps i el Santi està des de primera hora de la tarda. Privilegi el Santi, ho sento, carinyo. Bueno, bueno, bueno, Santi, endavant, per favor. Reflexió. El arte de vivir, cuidar la salud, es muy importante. Pero ¿qué tiene que ver esto con el arte? La imaginación, el ingenio, la sensibilidad, el gusto, la cortesía, la ensañación o la distracción. Abogamos por pertenecer a un círculo cultural, transgresión, la expresión rodeados de atención y por, o por simple diversión. La originalidad, el hecho de no copiar, la inspiración ayuda a hacer arte. Ya lo me parecía a mí. Reflexión. El arte de vivir, cuidar la salud, es muy importante. Pero ¿qué tiene que ver esto con el arte? La imaginación, el ingenio, la sensibilidad, el gusto, la cortesía, la ensoñación o la distracción. Abogamos por pertenecer a un círculo de cultura transgresión. La expresión rodeados de atención o por simple diversión. La originalidad, el hecho de no copiar, la inspiración ayuda a hacer arte. El arte se percibe con los cinco sentidos, a los que se seduce. No confundir esto con manipulación. El arte propone canalizar el impulso creativo, amedrentar al charlatán, conseguir fundir una tendencia o una moda. Lo imperecedero, lo imperturbable, también es arte. Sería lo clásico, lo intemporal. Vale. Bueno, pues ahora el Xavi nos dirá cinco céntimos del arte. ¿Qué piensas que es el arte, Javi? Bueno, yo pienso que el arte y la salud mental no tienen por qué ir de esto ligados. Ya en un escrito que hice en una ponencia dije que para mí los artistas somos un poco fronterizos, ¿no? Porque hoy innovar en el arte es muy difícil, ¿no? Porque prácticamente pues está todo dicho. Y bueno, yo como artista, porque me considero un artista, porque llevo ya veintipico de años pintando. Y bueno, pienso que el arte te trae muchas de esto gratificaciones, pero también trae muchas falsas esperanzas, porque el mundo del arte es un mundo como muy corrosivo, como muy chungo, ¿no? Y yo pienso que como ha habido a lo largo de la historia muchos artistas que no han sido consagrados en vida, que después se han dado cuenta de su obra, pues yo pienso que esto pues nos puede pasar a alguno de estos de los que estamos aquí, ¿no? Y bueno, pienso que el arte es muy importante porque el arte puede jugar con los sentimientos, puede jugar con las emociones, o sea, es un abanico muy amplio, ¿no? También puedes ser un artista muy intuitivo, puedes hacer realismo, puedes hacer figuración, o puedes hacer arte abstracto, o puedes hacer arte contemporáneo, ¿no? A mí lo que más me gusta del arte es el arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo porque ahí hay una libertad y, bueno, a mí lo que me gusta más es dejarme llevar por el instinto, como dijéramos, ¿no? Porque considero que el arte de hoy en día no tiene que ver mucho con la racionalidad, ¿no? Sino que hay que dejarse llevar un poco por las emociones, un poco por la visión que uno tenga del mundo. Y es verdad que ha habido grandes artistas, como en la ponencia que yo dije, ha habido grandes artistas que han utilizado sustancias alucinógenas para crear, ¿no? Uno de ellos es un teórico del arte que se llama Henri Michaux, que tomaba mescalina, ¿no? Porque cuando se le murió la mujer empezó a tomar mescalina, ¿no? Y tenía los cuadros que ponía mescalínico número uno, mescalínico número dos, mescalínico número tres. Y bueno, era muy gracioso, ¿no? Pero fue un tío que yo creo que dijo cosas nuevas, ¿no? Henri Michaux. Después también está Gaudí, que tomaba Amanita muscaria, que es un hongo alucinógeno. Y bueno, el Gaudí, todo el mundo sabe ya que es un genio incomparable, ¿no? Y bueno, también ha habido grandes pintores como Picasso, Van Gogh, Gauguin, muchos que Toulouse-Lautrec, que le daban a la absenta, pero bueno, no por el simple hecho de darle a la absenta, no han dejado de ser unos genios, ¿no? Van Gogh pues se ha consagrado como uno de los grandes genios de esto del mundo, ¿no? Y bueno, él en su vida pues lo pasó muy mal porque se cortó una oreja. Estuvo como pastor evangélico, le fue mal, y después estuvo como pintor. Y en su vida creo que vendió solo un cuadro, pero por una miseria. Y hoy en día es una lástima que sea uno de los pintores pues más reconocidos, ¿no? Recuerda siempre que gracias a su cuñado y a su sobrino que recuperaron la obra y fueron por toda Europa en galerías de arte presentando la obra, hoy conocemos la obra de Van Gogh, gracias a que su familia creyó en él. Hay que creer también en lo que uno hace. No, o ya, en lo ya, que ya, ya, ya. Porque si no, ya. Si no hay nadie que cree en lo que tú, se queda en la sombra. Bueno, pues ya sabéis, los que estáis aquí, cuando me muera yo, tenéis que coger mi obra y llevarla por ahí, que os vais a forrar. Os vais a forrar. Bueno. Ojalá os entierre a todos. Bueno. Pero bueno, el arte es muy versátil, quiero decir, el arte puede ser el arte de vivir, ¿no? Por ejemplo, el arte de esto de superar cada día, como dijéramos, el sufrimiento, ¿no? Erich Fromm tiene un libro que se llama El arte de amar. El arte de amar, sí. También es importante amar, también es muy importante. El arte de amar es muy importante, amar a las personas, amarse a uno mismo es muy importante, quererse a uno mismo es muy importante. Y bueno, y yo considero que nosotros que tenemos un diagnóstico, entre comillas, pues bueno, tenemos que sobrevivir a esta vorágine del estigma y de la descalificación, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es la labor que tiene Radio Nicosia en el día a día, en decir que bueno, que nosotros somos tan válidos como cualquier otra persona, ¿no? Y lo que hacemos es demostrarlo cada día, ¿no? En el día a día. Y bueno, yo pienso que eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso es una lucha que yo llevo 20 y pico de años luchando por eso. Y ojalá aquí hay integradoras hoy sociales, a ver si consiguen integrar a las personas que tienen un diagnóstico con salud mental y luchar por las personas que, mira, mosquito, por las personas que estamos con un diagnóstico, ¿no? O nos han colocado un diagnóstico, ¿no? Yo pienso que eso es básico, ¿no? O sea, el hecho de esto de levantarte cada día y pensar que tienes que luchar por una causa noble, yo creo que es muy importante, ¿no? Y pienso pues que vale la pena pues llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, con esto acabo. Maduro. Música, maestro. Nosotros y bueno, está flamante, está pletórica, está con ganas. Bueno, y ¿quién quiere la? Y ahora es el tiempo de Nacho. Nacho, andaban. Nacho de noche. ¿Eh? Nacho de noche. Bien. Creo que iniciamos un tiempo de cambio de paradigma, de cambio de mentalidad, una nueva era. Y creo que va para mejor y nos sentiremos mejor. Concretamente en el arte, pues pienso que reivindico más bien un arte que no sea para pensar, sino para sentir, ¿no? Un arte que sea para sentir más que para pensar. Pienso que el arte sirve para sentir y no para pensar. ¿Para sentir pensamientos abstractos o para sentir belleza? ¿Cómo lo verías tú? Para sentir belleza, básicamente. Y para sentir realidad. Belleza y realidad. Básicamente esto. Por ejemplo, diré una cosa, la cocina de Ferran Adrià es cocina para pensar. No es cocina para sentir, sino cocina para pensar. Mucho arte del siglo XX, la mayoría del arte del siglo XX es para pensar, no es para sentir. Hemos ido muy mal y ahora creo que enderezaremos el camino. Y bueno, quería decir esto, reivindico este arte porque creo que nos hace falta, nos hará más felices y respecto a salud mental, pues nada mejor que un arte para sentir y no para pensar. peseta. Es tiempo de Eugenia. Adelante, Eugenia. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí el arte es la expresión de las emociones puestas en aquello que nos ilusiona. El mayor arte está en nuestra propia vida. La moldeamos, la amamos. Es nuestro amores, relaciones familiares, logros. Así como el barro, que lo acariciamos y le damos forma, lo mismo ocurre con cada cosa que emprendemos en nuestra vida. Eso es para mí el arte. Nacho quiere decir otra cosa. Bueno, ir acotando el camino, pues, por ejemplo, tanto funcionalismo, tanto racionalismo, tanto, pues, más sentimentalismo, ¿no? Más sentir, más belleza, más de todo, ¿no? Más sentimiento, ¿no? No sé. Bueno, ahora es tiempo de Silvia, nuestra pianista, y luego iremos dando paso al David, ¿vale? Primero la Silvia. Bueno, ¿se oye este? Bueno, solamente hacer la apuntación de que estoy haciendo una exposición en el Casal de Abuelos de la calle Cardener, en Gracia. Es Cardener número 45, queda por debajo de la travesera de Dal. Si se coge el metro Esbanique es fácil subir por Torrente de las Flores y girar. Eso será no mañana, sino al otro jueves, alrededor de las 6 y algo. Ya he hablado con Martín y hemos concretado que sí, que podría estar bien. Y bueno, por otra parte, bueno, le dedico pues a todas las personas que me quieren y a todas las personas a las que quiero yo. Así entran dentro pues un buen saco de personas. Y bueno, y ahora pues esta vez lo he hecho en catalán, pues voy a ver si coordino bien la música con el escrito y me sale chulo. A ver. Soc una persona que m'agrada profunditzar en la gent i arribar a molta sensibilitat a través dels poemes. Sento poderós el teu cor, que amb el meu sa germana per seguir un camí tot nou i crear cada dia una nova setmana. Per un altre costat, quan el dibuix m'agrada improvisar i jugar amb els elements més harmònics o menys, investigo. També quan toco el piano vull ser ballarina i em fa il·lusió a ritmes ballables de l'estil del vals o altre. Diré que l'art ens omple la vida d'emocions i d'alegria, per així poder fluir de la nostra existència i sentir-nos tan immensament feliços, només amb ganes d'abraçar la bona gent i de donar gràcies al cel per poder tenir aquests tan bons sentiments. I tu saps, com jo sé i tots sabem, que aquests són els millors ingredients perquè la vida d'algú tingui sentit, sigui forta, sigui autèntica, sigui meravellosa, i l'art ens ajuda amb tot això, tant en vers com en prosa. L'art ens ajuda a expressar-nos a nosaltres mateixos, a expressar allò més profund de la nostra ànima, allò més bonic que tenim enterrat i que ningú sap, allò volem donar-ho a conèixer amb un retrat, per exemple. Maestra, perdón. Paso al David. David, adelante con tu reflexión. ¿Qué nos vas a contar del arte? El arte. Bueno, el arte es nuestra amante mental, ¿no? La que libertaria nos deja entrar en su cama cada noche, cada día. Bueno, nuestra relación con el arte. Nosotros seres que no pocas veces sentimos estar fuera de esta competitiva sociedad de consumo de primer mundo, devoradora de buenas personas y grandes luchadores, tenemos muchas veces una sensibilidad bastante acusada. Ens emocionem de fets del dia a dia que de vegades passen desapercebuts per la majoria i, en canvi, naltros podem percebre'ls. L'art està als museus, però també fora hi ha infinitat de coses que, en un moment donat, pot esdevinguer un tema d'inspiració per pintar quadres o modelar una figura en els diferents materials que es pot fer així mateix. També es pot escriure històries que pateixes o que gaudeixes i et ve de gust posar els records o aquests pensaments que sorgeixen per les experiències viscudes. Fer fotos que et venen també d'un moment d'inspiració, la gent d'aquest cantó de la realitat tenim, com aquell que diu, certes avantatges. Com no hi ha, doncs, mal que per bé no vingui. Gent amant de l'art té que fer-ne un ús de diferents substàncies per poder deixar-se anar, establir un ambient propici per la creació. En canvi, nosaltres molts cops no. Són amants de l'art per la nostra sensibilitat i per el component de llibertat i de rebuig de convencionalismes que molts cops té el món artístic en els seus, en les seves diferents formes. Bravo! Aquest català! També parlo en català, encara que... Encara que no parlo següent, però este també se parla... És el Mario, ara, és el Mario. O pots netujar? Què ho fem? Són les cortines del programa. Mario. Hola. Buenas tardes, radio oyentes. Hola, Mario, ¿qué tal? Hola, que te, me han pasado una notita y me he quedado leyéndola. Es que, dime, Mario. De momento, bien, Dolor. No me pierdas la notita, Javier. El arte es una manera de expresarse de casi el 100% del ser humano. Uh-huh. El arte es entendido generalmente como cualquier actividad, producto realizado por el ser humano, con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo, mediante diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana. A lo largo del espacio y el tiempo se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens, el arte tuvo un principio, una función ritual, mágica o religiosa. Pero esa función cumple con la evolución del ser humano. Adquiriendo un complemento estético y función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. Yo también quería decirles otra cosa, que el arte, yo la expresaba antes en forma de pintura, porque me gusta mucho. ¿En dónde eso? ¿En dónde? En el Hospital Benito Meni. ¿Pintabas en el hospital? Sí, pintaba. ¿Y qué pintabas? Bosques. Bosques. Sí. ¿A qué estilo? ¿Abstracto? ¿Figurativo? Figurativo. ¿Al estilo de Monet y Manet? No, figurativo. ¿El impresionismo? Sí. Impresionismo, al estilo de Manet y Monet. ¿Y la radio qué? ¿Dónde la hacías? La radio la hacía en Honduras. Empecé como pinchadisco, terminé como locutor de deporte. A base de cursos que me daban de la universidad. ¿Cómo era? ¿Cómo era el estudio? El estudio era... Es que los estudios de ahora son modernos. Antes se usaba una consola, dos micrófonos y un aparato, un pinchadisco, un tocadisco. Ahora es diferente el formato del... ¿Pero era grande? ¿Era grande o era así? No, era más grande. Es más grande, era sí. Más grande. Todo es más grande que Nicosia, todo es sí. Más grande. Todos los estudios son más grandes que Nicosia. Y siempre estamos calentitos. Calentitos en invierno, calentitos en verano. Claro, y con ese tiempo que hay ahora. Ay, sí. ¿Has visto cómo han acortado? Vamos todos. Y estamos a 29 y estamos ahora, Mario, en Managua. ¿Qué es lo que haces ahora? Nada. Estoy esperando una. Para. ¿Pero pintas aún o no? No, todavía no. Es que toque el lunes salgo a... Es el lunes y vienes aquí sí, a la radio y entonces sí. Te solapa. Bueno, un día tendrás que hacer una exposición con tus cuadros. ¿Los tienes guardados, esos cuadros? No, ya los regalé a las auxiliares y secretarias del... Ah, los regalaste. Así haces como yo, que los vas regalando. Por miedo a que se queden llenos de polvo, ¿no? Los vas regalando como yo. Vale. Ya. Muy bien. Bueno, pues te esperamos la semana que viene, Mario, con otra reflexión muy interesante, la que nos has dicho. La semana que viene esperemos que... Está muy bien eso que has dicho de esto del arte primitivo, porque ahí fue cuando el hombre empezó a darse cuenta de que pintando búfalos y pintando a los guerreros, pues realmente podían de esto describir su mundo, ¿no? Cómo era su mundo y cómo vivían y los colores, los pigmentos que estaban utilizando y demás, ¿no? Que los usaban de la tierra y los hacían ellos mismos. Con pinceles de hierro. Sí. Es muy importante ese arte, Mario. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Un aplauso para ti. Gracias. Compañeros, tenéis muchas ganas de hablar, pero ahora van los músicos, os siento. ¿Me esperáis 5 minutos que hablen? No, espera, Elisa. No. Elisa, bueno. Es un mo breu. No, tan breu no vull que siguis. Bueno, explica, què penses tu de l'art? No, jo penso, per exemple, quan es va proposar el tema de l'art, doncs havia pensat en la fotografia, no? Que la fotografia pot ser un art també, no? Sí, és un art. És un art, és un art. I a mi m'agrada tirar fotos i he estat reflexionant i bueno, doncs nosaltres al llarg de la vida doncs tirem moltes, es tiren moltes fotos de vacances, per Nadal, els fills, la gent tira moltes fotos. Després també quan anem de viatge, doncs també volem tenir molts records, volem tenir molts records fotogràfics, i a vegades penso, en aquest sentit penso a vegades que el fet de voler tenir-ho tot enregistrat i tot super de cada lloc, super fotografiat i super com controlat, això pot fer que no disfrutis del viatge, no? Perquè estàs tota l'estona pendent de que has de fer les fotos, que perquè allò és un lloc increïble, que és un lloc solitari, és un lloc molt, molt, molt important. Però pensa, és històric, perquè el que reflexa les fotos és l'espai del moment, la manera de vestir de la gent, la manera de pentinar-se de la gent, el lloc on vas, és totes aquestes fotografies a un arxiu tenen molt de sentit, perquè si no tinguessin les fotografies i aquests vídeos i aquestes pel·lícules, un arxiu no tindria sentit. Sin embargo, té molt de sentit les fotos antigues. Tu, per exemple, les fotos del cicle de començaments del 19, ai, del 20 i finals del 19 tenen un valor molt important perquè ens explica la història d'aquella època. Si potser ara, com que estàs vivint el present, potser no ho veus perquè és massa recent, però si visquessis dintre d'una generació més després, m'entens? Quan veiessis les teves fotos fetes ara, diries, és història. Això, l'arxiu històric és tan important, de la fotografia i dels documentals. Després, a mi també el que m'agrada és fer fotos de la gent del carrer, que clar, amb això has d'anar amb el tanto, perquè la gent es pot molestar i has d'anar al tanto, no? I sobretot, o sigui, al carrer tu pots anar de dues maneres, o vas amb una manera receptiu, que dic jo, que, és a dir, que tu pots estar mirant com es mou la gent, l'altra gent que hi ha, o pots anar tranquil·lament doncs a fer el que has vingut a fer, no? Si vas a un lloc o vas a un altre, et pots desplaçar, et desplaces i prou, o si vas receptiu, doncs pots captar tota una sèrie de coses, de coses que si no estàs receptiu no les captes, no? Tota una sèrie de coses, com poden ser moltes coses, no? Des d'un vestit, des d'una manera de caminar, una persona estrafolària, una persona que està capficada, una persona que està avorrida, tot això pot ser tema d'una fotografia, no? I una fotografia, com he dit, també porta molta informació, però sí. Porta molta informació. I llavors jo el que em trobo també és que faig moltes fotos, per exemple, quan faig foto de carrer, i després quan jo revelo les fotos o les positivo, veig que en cada foto hi descobreixes coses que no havies vist, no? És a dir, que a vegades, si ens fixem en la realitat, veiem coses que i un cop reveles la foto, o sigui, veus aquell enquadrament que has fet, veus que hi ha coses que t'apareixen que no era el teu objecte principal, però que també donen sentit, no? Però és que té una cosa, Isaac, tu fas més coses a part de... Faig moltes coses, sí. Fas teatre també. Teatre, sí. I què tens que dir d'això del teatre? I de l'altre teatre, que es parla poquet, sí. Quan t'he preguntat. És que arriba molt tard. No, del grup de teatre molt bé, de moment tot va molt bé. Estem preparant un nou espectacle que es farà, està pensat per fer en els bars. I bé, ara vam anar fa poc a veure un espectacle per inspirar-nos per fer-lo nosaltres al carrer, que era una gent que feien teatre al carrer. El teatre està bé, no sé. Està però bé. Tu com te trobes al teatre? Còmodo o no te trobes còmodo? Jo em trobo bastant còmode, el que passa que sempre està marxant gent, marxa gent, entra gent, com aquí a Nicòsia, no? Sí. I a vegades doncs del sector masculí són pocs, diguéssim. Hi ha moltes més noies que nois al teatre, sí. Però a tu amb la teva teva experiència, diguéssim, no? Perquè jo em recordo que la primera vegada que t'he vist ahí fent teatre he al·lucinat una mica, no? Jo crec que per tu ha sigut una experiència molt bona en un sentit de poder, no? Sacar algunes coses ahí, soltar-se una mica, no? Sí, de fet... Què ha significat per a ti el teatre? Bé, el teatre, jo crec que d'alguna manera sempre ho portes a dins, el teatre, i actuar i amb aquesta companyia i tot això, doncs ha significat treure de dins el teu actor que tens d'alguna manera, no? I aquest actor doncs el treus, i llavors a vegades el treus més bé, a vegades més malament, i per això hi ha el director que et diu això funciona, això no funciona, no? I però sempre cal un puntet de valentia de dir em vaig a llançar allà, perquè si no et llenço no et podran dir si està bé o està malament, sempre pensant que s'ha de fer bé, no? L'obra de teatre, però hi ha un moment que has de sortir, i en aquell moment potser no estàs convençut del tot de com ho faràs, però has de sortir a l'escenari, has de fer un pas més enllà, no? I quan el director t'exigeix certes coses, doncs també has d'intentar fer-les, no? Sempre pots dir que no, però no sé, si tens confiança, doncs les coses van sortint, no? No sé. ¿Y tú cómo me dijiste si te llamabas? Tania. Tania, dime Tania. Ah, Tania, me ha enviado un mail, un correo electrónico, ah, ¿no? Ah, yo te dije que me gustaba verte antes de los ojos para hablar, ¿no? Sí, de Rusia, sí, de Rusia, ¿no? De Colombia. De Colombia. Ah, entonces no era Tatiana de Rusia. No, Tania de Colombia. Sí, ha enviado un mail. Tania. ¿Esta semana fue? ¿O la semana pasada? Yo llamé, yo no he enviado email, yo llamé. Sí, llamé. Ah, vale, sí, hablaste conmigo. Sí. Un día. Bueno, no, yo lo que quería decir era que ojalá en Colombia apoyaran el arte. ¿Por qué no la apoyan? No, un país subdesarrollado, lamentablemente. Ojalá algún día salgamos de eso. Entonces, ustedes que están hablando tanto del tema teatro, fotografía, música, en Colombia no se apoya nada de eso. Entonces, ojalá como colombiana deseo que algún día lo hagan. ¿Pero solo a nivel institucional o en las calles tú ves que la gente es algo que no acaba de sacar? El pintar, el fotografiar, no sé. En Colombia hay casas de teatro, pero los actores lamentablemente son con un vasito a ver quién les paga por eso. Entonces es lamentable. El teatro es, como dijéramos, muy muy de calle, ¿no? Muy de calle, muy primitivo, muy marginal. Muy marginal. ¿Tú qué asocias, el arte con el dinero o no? No. Porque para hacer el arte tampoco hay que ser... Pero tampoco no. desde la mendicidad, tampoco desde la mendicidad, pero lo explica casi como de mendicidad. Sí, no, así hay es, que tener una cierta inversión, tener pinturas buenas, pintar, expresarse, pero no desde la mendicidad de pedir, ¿no? Una directora de teatro que ya murió, no sé si le puedo hacer propaganda, sí. Fanny Mackey, dijo, los actores debemos vivir tan dignamente como cualquier profesional. Eso es cierto. Y en Colombia no se da. No se da. Incluso en países del tercer mundo hay muchas mujeres que no son reconocidas, porque las mujeres en toda Asia y en el Oriente Medio pintan sus casas y el arte está en sus casas. Y luego vuelven a encalarlas y las vuelven a pintar. Y bueno, hay fotógrafos europeos que van y las fotografían y luego se presentan en libros y en exposiciones, pero ellas no tienen material, pintan sus casas por fuera, hacen bordados, hacen jeroglíficos, hacen unas cosas preciosas, porque yo he visto obra de mujeres que no tienen nombre, no son conocidas, uh-huh. Y eso hacen, pintan y los ponen al pueblo en su casa por las paredes, y luego, cuando pasan unos días, vuelven a tapar porque no tienen material y vuelven otra vez a utilizar porque no tienen herramientas de telas ni nada de eso. Para expresar, pues eso ha pasado mucho, y por ejemplo Van Gogh es un ejemplo, pero en mi país todo es así, entonces es lamentable. Muy bien, pues muchas gracias, Tatiana. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Música. Y entramos con los músicos. Dejáis sitio a los músicos, por favor. face. I wanna find you home. But the star is only hope. Silence are the enemies of all. Look for the peace before your dreams span. Never, never get behind. Galactica, cruising the hell. Galactica, looking for us. So say we are. Say we are. Say we are. Make you warm, real pale. I wanna light your life. But star is only hope. Cylons are the enemies of love. Suffering. Aquesta música que acabeu d'escoltar en Llaonada és de Hackers. Són un grup català, espanyol, com us definiu? Català. Català, català. Bueno, aquesta... De la seva o català normal? De la seva, de la seva. De... amb un gallec. Amb un gallec, bé, bueno, bueno. De la seva. Tenim a la Núria que ha parlat. Hola, Núria, bona tarda. Bona tarda. Gerard? Bona tarda. David? Hola, bona tarda. Bona tarda. Bueno, expliquem per què aquest nom anglès si sou tan catalans, Hackers. Per què? Hackers. És que jo, el meu anglès... En... Què significa? És un que parla amb la veu, algú que parla amb la veu ronca. Ah, era un personatge de ciència-ficció. Vale, vale, vale. I què us porta per aquí al taller de músics? Sou aficionats? Sou amateurs? Sou ja músics? Jo hi he estudiat molts anys allà. Al taller de músics. I vosaltres, Gerard i David? Jo soc un aficionat. Sí, jo una mica també, crec. Tots. Aficionats som tots. Bueno. Sou músics, no? Sou músics, sí. O no sou músics? Crec que sí, d'acord. Bueno, és igual que sigui amateur. I les vostres cançons, què ens diuen? De què ens parlen? En què us inspireu? Què podem trobar a les vostres cançons? En l'amor. Ah, la vida. En principi, diguem-ne que el projecte sorgeix quan s'acaba un altre, que teníem un altre guitarrista, i és un projecte que surt, diguem-ne que... amb una mena d'homenatge a una sèrie que es diu Galàctica, una sèrie de ciència-ficció, surt per a una convenció que n'hi havia a Bilbao i bueno, vam gravar una cançó que es diu Galàctica i a partir d'aquí bueno, pues, vam començar a gravar més cançons i diguem, bueno, pues, anem a fer cançons de tot tipus. Però sí que és cert que moltes d'aquestes estan relacionades amb personatges de sèries de ciència-ficció. I bueno, ara estem ja aprofitant ja que tenim una mica ja l'orientació de l'estil per a fer ja tot tipus de cançons, siga de què siga. Però sí que al principi era una mica un projecte dedicat a això, a fer cançons dedicades a personatges de ficció. Una mica un joc. I quants àlbums heu tret? Àlbum encara no tenim ningú. Bueno, tenim una maqueta gravada. Una maqueta. I molt participatiu perquè tenim una cantant també que ha cantat amb nosaltres, que és d'Astúries. Sí, hem tingut molt guitarristes, molt baixistes, amb una flautista també. I la Núria volia fer alguna menció sobre salut mental i tot això, però té que veure alguna cosa amb això o bé parlem després més tard? Bueno, té que veure què? Jo estic en tractament. Ah, estàs en tractament tu. I no sé. Estamos tolocos. Perquè m'han dit que aquí parlaven d'aquests. Bueno, és una... Bueno, no passa res. Jo també estic en tractament i mira aquí amb veus. A l'art també es dona, la bogeria i l'art van de la mà. Vull dir, van de la mà. Nosaltres som pintors, som redactors, hi ha que som músics, hi ha que som poetes. Aquí a Radio Nicosia hi ha moltes coses, vull dir, hi ha moltes artistes, no és res de l'altre món. Però no passa res, eh? No passa res. No, en principi ets, no passa res, ets aquí, músic, aquí, ets cantant un músic i després és més a més. Però ets com a persona músic i ja està. L'altre dia vam fer un concert precisament... fa dues setmanes. A on? Va ser un centre cívic i era perquè... Sí, i va ser molt molt bonic amb gent que, bueno, que patia un tipus de malaltia mental i va ser molt molt bonic. I bueno, va ser tota una experiència, ens va agradar molt. I normalment on toqueu? Al carrer? Qualsevol lloc. A bars, clubs, centres cívics. A centres cívics? Bueno, estem reclamant més espais per a tocar. Bueno. I per què no ens feu un tast en directe? Perquè hem sentit la música en Llaonada, però en directe és més suggerent, més maca, no? En directe. Som-hi. Aquesta última que sona, bueno, però sortirà d'una altra manera, perquè aquí és més precari tot. Sortirà. Distance. talk, in other words. Could I face the storm? Where the doors are so close? Preguntas, una més formal i l'altra informal. La formal és... quants sou? Tres. És que abans ho hem dit, però no estava el micro obert i no ho saben, sou tres. El David, el Gerard i la Nora. I la informal és... David, com és que portes aquesta melena? O sigui, ja no es porta, això es portava als anys 60-70. Ja, bueno... Com has arribat a la conclusió de deixar-te la melena? Per trencar una mica. Com que tothom el porta ja tallat, doncs jo... A la inversa. I digue'ns algun grup que t'hagués agradat als anys 60-70. 60-70, mira. Perquè... A mi, bueno, puc dir que estic sentint d'anar molt. A Nick Cave, m'agrada molt Nick Cave. És més o menys dels 80. Sí, dels 80, ja. I des d'arrere 70, 80. I dels 70 que m'agrada. M'agrada, bueno, he sentit molt els... Els Doors. I també, bueno, suposo que he crescut molt amb música de ma mare, posava molt els Beatles, els Rolling, tota aquesta gent. Bonnie M també. Bonnie M. No tens home, tens els ulls blaus del Bonnie M, eh? Tens els ulls blaus. Però m'agrada, no sé, bueno, suposo que també parlo una miqueta per la Núria en aquest cas. Ens agrada una mica més la música dels 80 i... Que era dels 70 i 60, sí, bueno. Oh, que també ens agrada, eh? Però som una mica de sou, una mica. Clar, és que ell llama l'atenció perquè aquest look no es porta ara, no? I clar, a mi m'agrada l'atenció. Bueno, sí que es porta, hi ha molta gent que porta. No, ja... no hi ha molta gent, avui en dia no. Sí. Mira, com jo, portem ja. Ell se'l rapa, però bueno. Bueno, jo és perquè sóc calvo. I una cosa, Gerard, i tu els músics que t'agraden, us agrada músics d'esto de jazz o què? Jazz em mola, sí, m'agrada molt. El que escolto més música més de no tant dels 80. Perquè 80 jo, bueno, no veia res. Sí, jo sóc més... Sóc el pequeño d'aquí, no? El pibe. I escolto, no sé, escolta així System of a Down, coses d'aquestes, grups que també no coneixem. Heavy, sí, heavy. Sí. Una mica de heavy, una mica de rock, una mica de jazz. I el heavy com de... està? Se sabe una mica enfonsadet, no, el heavy, ara? Bueno, tampoc no, tant. Abans home, estava com més... Abans feia com una cosa de 10 anys, estava molt, molt... Bueno, no sé, a les festes del barri sempre posaven heavy. Ara més a les festes també... del barri no n'hi ha tant, no n'hi ha tant, eh? Jo crec que ha baixat una mica, la bogeria del heavy. Jo crec que encara hi ha bastant, o sigui, la majoria de grups que... Encara ens queda llar. Encara ens quedo jo. No us preocupeu que encara quedo jo. No, però hi ha, encara hi ha molts grups pel carrer que la gent fa i tal, que quasi tots són de heavy i de heavy metal i tot això. I crec que, bueno, en realitat suposo que és algo bo, no? Perquè no acabi de morir. I la vostra aspiració, i la vostra aspiració quina és? Arribar a l'èxit o no? Bueno, ho intentarem. Coses que considerem intentar-ho. Sí, sí o no? Sí? Sí, sí, sí, sí. A veure, sí, sí, sí. Bueno, sou... Tampoc hi ha sangre muerte, però ho intentarem. Escolteu, i la pròxima actuació on la fareu? Ah, això ho volíem decidir ara. Això ho volíem. Sí. Què farem ara? Volíem fer una assemblea. Perquè és que acabem de fer dues setmanes de concerts. Dos concerts. Ah, bé, doncs pues expliqueu on heu estat. On heu estat? Hem tocat això que ha explicat abans el David, el centre cívic celebrant el Dia de la Salut. El Dia de la Montsant. Que va ser molt bonic. Va ser molt guai, sí. Va ser molt bonic. Jo hi vaig voler anar personalment i els meus companys. Sí, perquè... jo com a usuària del clínic pues estic molt contenta i això. I us atreveu amb una altra cançó o no us atreveu amb una altra cançó? Si el público lo pide. El público lo pide, eso sí. Somos insaciables. Somos insaciables. Otra. Això no estava molt preparat, per això. Sí. Bueno, la sorpresa també és la vida. A veure com hi surt. Es que yo el meu idioma es el castellà y tiempo de feina. Hackers, no preocupes. Sí. Hackers. Sí. Hackers, ¿tú te sientes más extraña quan toques que quan no toques? Perquè com hem parlat d'aquest tema, tu et sents millor tocant o no tocant? Sí, la veritat. Mira, ja que estem, espera, digues. Jo vull començar amb la música perquè estava, em trobava molt malament. Havia estudiat de petita música, havia fet, feia de petita música, però ho havia deixat, i va arribar un punt, ja vaig començar a trobar malament amb 10 anys o així, i cap als 17 ja estava ja fatal, i un dia vaig dir, per què Vic, no? I llavors vaig dir, bueno, quan vaig veure que ja no volia viure més, vaig dir, cuidau, a veure, no pot ser això, vaig a buscar una cosa que em motivi suficient, no?, per viure. I llavors em vaig posar a buscar una cosa, a veure el que m'agradava més, perquè jo vaig començar a la universitat així sense cap ganes de res, i llavors pues, va ser la música, era una cosa que ja anava fent però amb la calma, i vaig veure que pues, això era un motiu per mi per despertar-me cada dia, no? I llavors vaig dir, pues, vaig a fer això, perquè a rendir-nos sempre estem a temps, no? Més val no fer-ho. I ho fas molt bé, eh? Sí. Núria, la Núria és tot un imperi, la Núria. Val un imperi. És una sovint, aquí no. És com, diguéssim, un camí que t'has posat a la vida, i una essència de ti mateixa, no? La música per tu, podríem dir. Bueno, jo després he intentat deixar a vegades, perquè clar, econòmicament és una mica ruïnós. Sí. Però és que I tornes perquè no, seria el lloc que et trobes millor. Em trobo malament, en canvi toco una mica i ja sí, contenta. És que, clar, perquè trobes un sentit. Val la pena, no? I trobes el sentit de la teva vida, la música, no? I vosaltres també, no? Sí. Vosaltres també? Sí, vosaltres també. I trobeu sentit a la vostra vida? La vostra és el vostre camí, de per sempre? Bueno, és una manera també de ser feliços, i el que ens agrada molt també és fer feliç a la gent amb la nostra música. Que s'escolta, no? Per exemple, treballar amb Gerard i amb Núria, per exemple, a mi ja és... Abans preguntaves què voleu fer vosaltres, si teniu algun tipus d'ambició o així. A mi ja tocar amb ells ja és... És una ambició. Deixo que després deixi la Núria, perquè el nom no em sortirà i no vull cagar-la. Hasques. Moltes gràcies per haver vingut, i ja sabeu que sempre que vingueu, quan tingueu un CD o quan vulgueu vindre dintre d'uns mesos, podeu, les portes estan obertes i podeu tocar sempre que vulgueu. Moltes gràcies. A vosaltres per haver vingut. I'm the warden. Bueno, ara està aquí amb nosaltres la Paula. Hola, Paula. Hola, què tal? Què tal aquí en Radio Nicosia? Molt a gust. Molt a gust. Sí. I què vols dir tu a prop de la... Doncs, és que no he pogut escoltar tot el programa perquè com que hi havia tanta gent no podia estar, però no s'ha parlat molt de la dansa. No. I jo he ballat sempre i per mi, doncs, evidentment l'art i la dansa van molt lligats i per mi la dansa és una de les arts que més em motiva. I res, volia dir una cosa molt curteta, que una vegada una amiga va anar de viatge a Nova York i em va portar un imant d'aquests típics de nevera que diu una frase que parla de la dansa però parla en el fons com s'ha de viure la vida, no? I diu que quan hi ha una tormenta el que has de fer és aprendre a ballar sota la pluja, no? Llavors sí, m'agrada perquè és... m'agrada molt perquè la dansa és moltes més coses, evidentment, però crec que la vida és això. De vegades quan tenim problemes o adversitats, moltes vegades tractem de fugir d'elles, evidentment depèn què passa, s'ha de fugir, però de vegades el que s'ha és d'aprendre a viure i gaudir amb el que ens ha tocat. I quan eres de petita, quan tu dansaves, quan eres? Fins a quan? Fins a quan què? Fins a quan vas fer dansa? De molt fins petita? Al mes de juny. D'aquest any? Sí, mira, jo vaig fer clàssic fins als 28 anys, allà va ballar clàssic, el típic de les puntites. Ah, sí? Sí. I després, els últims anys, he fet dansa oriental. Sí, l'últim festival que vaig fer... La dansa de ventre. Sí, l'últim... I de culete, també. De tot. L'últim festival que vaig fer va ser un curs que fèiem que eren mamàs i bebès. Llavors jo anava amb la Nora i sabeu que sempre la porto penjant, sí, no? El folat. Mm. Doncs vam ballar amb elles llavors va sortir a l'escenari. Sí, sí. La Nora. La Nora, la nostra... Alçat, aquí a Sant Andreu. Sí. Aquí a Sant Andreu. Sí, sí. I la Nora, la nostra alumna preferida de pintura. La més petita. Més entremaliada. No és entremaliada, no. És un carinyós, és bona, sí. bona. Doncs així... I ha après a caminar, eh? Sí. Aquí, amb nosaltres, eh? Ara li falta aprendre a ballar. I ja. Ara? I com la I mare. Fins als 28 anys. Sí. Jo vaig conèixer amb una ballarina que es diu Àngel Margarit, que és professional, que sí. Està en un grup que es diu Eura. No sé si el coneixes. Sí, no l'he vist mai. I fa dansa contemporània, sí. I bueno, i sí. ha fet molts espectacles, sí. i ella ja és professional, sí. Com diguéssim, no? Jo no he fet mai res professional, sempre he ballat com amateur, i no és que se'm doni especialment bé, però el que m'agrada és que pots expressar moltes coses amb la dansa, sobretot quan fas dansa són una mica més lliures. Quan feia clàssic era més difícil, perquè clàssic és molta disciplina i és molt... Si el braç va aquí i no va un mil·límetre més enllà, no? Però quan fas coses una mica més així tipus contemporani, o inclús jo la profe que amb la que he estat més temps d'oriental feia una cosa així bastant lliure, doncs es gaudeix molt. Jo t'he de dir que l'època que el Xavi i jo érem novis, els primers anys d'estar junts, havia espectacles gratis amb els socialistes i havíem vist molt de dansa contemporània, cosa que ara no es dona amb els socialistes, noves espais, noves festivals de teatre, i era tot gratis, era una gozada, i havíem vist moltes a la Caixa Fòrum, havíem vist molts espectacles de dansa contemporània gratis, eren altres temps. Quan de tant en tant, quan hi ha alguna cosa, si m'assabento, t'ho dic. Si és gratis, perquè... Jo tampoc tinc... Ja deia jo que tu tenies algo oculto. Algo oculto. Jo no ho oculto. Lo de la danza. Lo has dicho hoy, ¿eh? ¿Cuántos meses llevas aquí? És el setembre, no és tard. Dos mesos. Però no ho he amagat. No t'ho havien preguntat. Clar, no t'ho explicaré tot el primer dia. Soc vegetariana. Mira, una cosa més. Vosaltres també sou? No, a mi m'agrada molt la carn. Jo ho respecto i em sembla molt bé, però no, a mi m'agrada molt. La carn. Bueno, pues això, que no us oblideu de la dansa. I que balleu. I que l'important és posar música i deixar escenaris, igual si saps... el pas com a la ser, no? L'important és... El cos és molt important, no? El treballar el cos és molt important. Nosaltres fem ioga, avui hem fet ioga i jo ja estic mig rebentat. Sí, la dansa s'assembla al ioga una mica, en la salita que uses el cos, però no és només el cos, també hi ha coses més a dins que també es remouen, i a més li sumes la part de sentiment que el ioga potser no s'enfatitza tant. Mm-hmm. També sí, faig ioga. Bueno, ara fa temps que no, però... Fas ioga també? Ara no. Mm-hmm. Però també en feia. Però això és en Barcelona, en feia? Sí. Ah. I després amb la Nora havíem també dit, vaig fer. Havíem fet un exercici, la professora ens ha dit... Aquest exercici... No, una respiració. Hem fet una respiració que diu... És la típica que se fa les mamàs embarassades al començament. La primera respiració, i ara no sabria dir-te quina era, perquè he fet tres respiracions i no sé, una que es fa amb la boca oberta, que es respira i es aspira amb la boca oberta. Ai, no, i treta la llengua, sí, la llengua. I respires amb la boca oberta i respires i aspires amb la boca oberta. No recordo si la vaig fer. Bueno, diu que és molt típica de les embarassades. Sí. Bueno. Moltes gràcies, bueno, Paula. A vosaltres. Fins la setmana que ve. Bueno, i ara es tens de noia jove, de joventut. Bueno, la Paula també era jove, és molt jove, La Paula és molt jove. 35. Molt jove, molt jove. Comparada amb mi, molt jove. És més jaia. Aprovem-nos molt el micro, si no, no se sent, sí. Bueno, i què, aquestes noies joves, què ens expliquen? Que venen a fer les pràctiques de Daniela, la Berta i la Sara. Qui s'atreveix de les tres a dir... Què en pensa de Nicòsia? Bueno, no sé. Va, començo jo. Bueno, encara no sabem molt perquè avui és el nostre segon dia i aquí a la ràdio és el primer. I precisament avui que parlàvem d'art, doncs el nostre primer dia amb aquí amb Nicòsia va ser ahir, que vam fer art i vam estar pintant tota la tarda. No ho havia fet mai, no tenia ni idea. Bueno, lo típic de quan estàs al col·le i pintes i tal, però... Mai havia anat a una classe de pintura, ni d'art, ni res d'això, i ens vam passar superbé les tres. I el repte de la pàgina en blanc, que va ser un repte molt important. Jo no sabia com començar. A mi és el que més em costa, començar. Però, bueno, un cop ja ho tens, doncs vas fent, després vas pintant, i va agafant forma. I, bueno, allà el tenim, a veure si la setmana que ve el podem acabar o continuar. I a ti, Sara, com ho vas viure ahir? Jo ahir em va gustar una miqueta, la veritat, perquè primer vaig agafar una imatge d'una finestra i no em va agradar, i després vaig agafar unes flors i vaig començar amb aquelles flors. Al final he fet les meves flors, vull dir, he anat molt també bé, molt bé, creant, sí, una mica creant el que m'agradava, ara girava la foto, després la ficava d'una manera, i molt bé, perquè jo, bueno, a mi pintar m'agrada, però mai ho faig ni d'esto, i ahir em va agradar agafar i obrir-me així. Daniela, a mi em va agradar bastant, la veritat, i és el que ha dit la Berta. Al principi va costar una mica perquè feia molt de temps que no pintaven tant, però no, bastant bé, la veritat. Estic molt contenta del meu mig quadre que he fet. Sí, bastant contenta. Ha fet el raig de llum, no? Sí, em va faltar, i també la bandera. T'he guardat la fotografia perquè no es perdessi. I la bandera també em va faltar. Però hi havia molt de nivell, allà. Estava una mica espantada. Sí, estava una mica espantada. Quina experiència va tomar? Què vau sentir quan estava en el taller junt amb aquestes persones que tenen un diagnòstic, la majoria d'elles? Què vau sentir a la pell? Pues molt bé. Bueno, sí. Jo em vaig sentir super a gust, super còmoda, molt tranquil·la, molt bé, tot. Com una família, la sí. veritat. I esteu molt units i és super guai això. Molt, molt. Totalment. Sí, totalment. Jo... És que no ho he pensat en cap moment. Jo sí, volia sí, dir, sí, estàvem sí. Bueno, un grup de persones pintant tots sí. i sense cap, bueno, sense pensar en cap moment qui té diagnòstic, qui no realment, i bueno, amb una energia molt bona entre tothom. I ja et dic, no, vull dir, sense cap diferència de nosaltres, vull dir que no hi ha cap diferència realment, així que, bueno. Hi ha un moment que sí. Bueno, és la màgia, no? Realment, sí, és màgia. Jo també pinto, bueno, o sea, vale, no tinc molt nivell, me sembla que alguna d'aquelles... Nosaltres tampoc, no et preocupes. No vull, no, sempre que vaig allò pintar no miro massa per no cohibir-me, però... que hi ha un moment que desconectes, és aquest el moment màgic que Déu dic, no? Que sí. De repent diu, oye, que ja sé, que ja és l'hora, no? Sí. Aquest és el moment màgic, quan ja desconectes i ja estàs allò tan ficada allà que no te'n recordes de què està passant el temps, no? Llavors, doncs, jo volia saber si vosaltres us preguntar aquesta màgia que dic jo. Sí. Us va passar total. El temps ràpid? Us va sí, passar sí, molt sí, ràpid? Sí, sí, molt ràpid. Sí, les hores, les tres hores? Sí, jo vaig dir, si cal, fem 4 o 5 hores i és igual, perquè és que va passar superràpid i superguai. Sí, al principi pensaven que acabaríem el primer dia, però tu vas veure que em faltaven bastantes coses al meu quadre sí, i res. Bueno, jo encara estic dibuixant i començant a pintar. A pintar, sí. Per això, i bueno, jo em vaig ficar molt al final, ja dic, vaig anar creant una mica el que era la foto, al final he fet una cosa meva. Està bé que creus, que sí, crear és dir, molt important. Clar, perquè vaig dir, bueno, m'agrada el que hi ha, però ho faré al meu estil, no, realment. Sí, vull dir, bé. Agafo el que és un patró, però després hi ha el modifici. I la Berta amb aquell esponja fent el sí. Vermell, m'agrada sí, sí. Molt. És un estava vermell. Al teu costat, aquell és vermell, veritat. Aquell vermell l'havies buscat tu la barreja? O bueno, és que la foto sortia un vermell diferent que no m'agradava. I vaig dir, jo li vull ficar més, més colors. I llavors vaig començar a barrejar vermells, roses i taronges. Ah. I llavors va quedar així un color molt xulo. I m'ha agradat. Aviam què, com queda al final. Ja el veurem. Que bé, vosaltres que què us han dit vosaltres a l'escola dels malalts mentals? Mira, la veritat, no hem tocat molt el col·lectiu, el vam tocar l'any passat amb uns companys que vosaltres veu venir a la nostra classe a fer-nos una sí. Conferència que va estar bastant bé. I per això estem aquí. Sí, per això estem aquí, perquè sí. L'experiència d'altres persones és bastant important conèixer la història de les persones, i la veritat del col·lectiu no sabem molt. Sí, no. Sabem, són persones amb un trastorn, amb una malaltia, però entre tots són persones. Mm-hmm. I és el que coneixem i és el que nosaltres estem estudiant. Clar, bueno, per això estem aquí principalment, sí. Per conèixer més això, perquè és algo que ens crida l'atenció, que volem saber-ne més i, clar, realment, i no, bueno, volíem molt, compartir. I creiem que la millor manera de conèixer-ho és estar aquí. Estar dins, no, diguem-ne. I per això és una llàstima realment que no haguem tocat gaire, perquè val molt la pena, creiem, i és... I per això que sí que és millor que viure-ho des de dins, i per això hem decidit sí. Fer les pràctiques aquí, i bueno, estàvem loquíssimes per començar ja. El Martín sí, ens sí. Va dir, comenceu aquesta mateixa tarda si voleu nosaltres. Sí, sí, sí, no teníem ni conveni, si no teníem cap de papers ni res, però que això és l'últim, no, que ens interessa. Vale. Però realment sí. I quin col·lectiu us agrada molt més? Bueno, tots tenen aquí, coses dir, especials i coses diferents. Podríem preguntar-vos, en quin col·lectiu us agradaria treballar quan acabeu d'estudiar? Bueno, jo diré més ràpid. Jo, a mi m'agradaria molt treballar amb la dona, realment, amb maltractament. Maltractament. Sí. També drogodependències. Drogodependències. I prostitució. I prostitució. Bueno, ui. Podria començar, prostitució també m'agradaria l'altra. Prostitució és molt dur, eh? És molt dur, però... Hem intentat fer... Fem un programa de ràdio amb dones que es protegeixen... Del carrer. Del carrer. Treballadora sexual, sí. I és molt dur. Tenen una vida molt dura i és molt difícil treballar amb elles. Sí. Ho hem intentat diverses vegades. Sí, i per això crec difícil, que... Sí, és una mica repte, no? Personal, també, crec jo. I per això també m'agradaria molt... Bueno, m'agradaria tocar tots els col·lectius perquè crec que tots valen la pena i que tinc molta curiositat per tots i sobretot de treballar-hi. Però aquests tres jo crec que em podria centrar bastant. Són els que més em criden. I en què treballaries més a gust, no? Sí, sí, està clar. Vull dir, potser ja dic també, m'agraden aquests tres col·lectius, però he començat les pràctiques fent salut mental. Vull dir que també estic molt oberta a moltes coses. Crec que és oberta? Per mi és impossible decantar-me per un, o per dos, o per tres, perquè... Estàs experimentant. Sí, m'encanten tots, i vull provar-ho tots. I més que res, el col·lectiu és provar el projecte que estiguin fent amb el col·lectiu. Sí, més okay. Que treballar el col·lectiu en si. I, per exemple, el projecte de Nicòsia, jo tampoc m'esperava treballar en salut mental, perquè no se m'havia passat pel cap, però el projecte de Nicòsia em va agradar tant que vaig dir, haig d'anar aquí. I és això, i és com treballin i la manera que tinguin de fer i tot això, i res, anar provant i anar fent. I Dianela, tu per què et decantaries? A mi m'agrada molt salut mental i a l'any que ve espero estudiar psicologia. Ah, i, tu ets la, sí, que, la famosa... M'agrada bastant, la veritat. Però em passa una mica com les meves companyes. No he tocat tots els col·lectius i llavors també tinc aquestes ganes de poder treballar amb altres tipus de col·lectius. I què us feu, segon? Sí. És que el tercer? No, un segon no. És brau. És un grau però superior. Ella anirà a la universitat, no? A fer psicologia? Sí. Vosaltres no? Jo vull fer també a la universitat, però vull fer educació social. I jo estic una mica mirant cap, la veritat. No, perduda tampoc, perquè tinc moltes coses al cap i m'ho estic intentant com muntar una mica. per fer-ho tot, perquè jo vull fer moltes coses però vull fer ja, ja i com no ho puc fer tota la vegada, doncs m'estic tranqui, com gestionant. Tranqui, que però, hi ha temps, que som molt joves, som molt joves i ja... Ja tenim molt, molt a mi m'agradaria que sí, digues, feixeu un favor a les psicòlogues joves, que tingueu en contacte amb gent més jove. Sí. Hi ha un senyor, una senyora, un noi, una noia en una en diagnòstic o no diagnòstic, pot ser gilipolles, tonto, intel·ligent, una persona o mala persona, però no el, el fet de que tingui el diagnòstic fa que sigui diferent, que sigui això que he dit, no? Llavors jo crec que el favor que em faríeu és que aneu propagant aquest missatge que... Entre tots són persones, no són persones, no són malalts, són persones que podem ser igual que els altres. Ens enamorem, ens desenamorem, ens divorciem, ens casem, és com qualsevol cosa. Són persones com tothom, tenim els nostres dies dolents, els nostres dies bons, com a tothom. I com jo, com la Sara, com la Daniela, i és que tot. Sou molt joves vosaltres, no? Quina edat teniu més o menys? Oi, jo se semblarà molt... 19, tu! Mare de Déu! Mare de Déu, santíssim! Me sento la majoria d'edat. I tu? Jo demà faig 20, demà. Oh, Felicitats, Sara! Mira quin regal t'han fet, Sara. I tu? Tu jo sóc més gran que ella, jo tinc 23. Bueno, però bueno, que aviam. Aviam. No passa res, no passa res. No passa res. Som molt joanetes. Som molt joanetes, molt. Som molt joanetes, tenim un projecte de la vida molt llarg. Esperem que sí. Sí, que sí. I fer moltes coses i aprofitar molt la vida. Sí, a vegades no importa l'edat, sinó a l'esperit que tu tinguis de cara a la vida. I les ganes. I les ganes de menjar-te al món. De menjar-te al món. I de canviar coses. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Treballar molt. Merci. Calle 13, y esta canción se la dedicamos a todas las madres, no solo de los desaparecidos en todo el mundo, porque en muchos países hay desaparecidos, también a las madres de emigrantes. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del... i radiodients internates fins a la setmana que ve. I una altra cosa, dir-vos que la Lluïsa han operat a la seva mare i li donem molts records molt forts a la Lluïsa i uns petons molt grans a la seva mare i que es posi perfecta i que la Lluïsa retorni quan hagi passat aquest temps de millora de la seva mare. Un abraç, una abraçada, Lluïsa, i bueno, Nico Cian, fins a la setmana que ve. Adeu. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos a Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Es el segundo país con más fosas comunes y es un dato, ¿no? Creo que muy clave para entender dónde estamos viviendo, ¿no? Ahora yo creo que la resistencia de los pueblos siempre están. Hay cientos de jóvenes, de mujeres y de hombres que en España están luchando de a poquito en su comuna, en su barrio, en diferentes lados, porque eso cambie y hay que esperar. Compañera. Nos dijeron que pensaban en nosotros. Nos dijeron que nos iban a cuidar. Nos dijeron que con la verdad gobiernan. Con el miedo disfrazaron la verdad. Nos llamaron indignados, nos llamaron perro flauta, movimiento anticonstitucional. Nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta. Y este canto canta para no olvidar a la gente. ¡Que viva! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve el mundo diferente! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve el mundo diferente! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve el mundo diferente! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve el mundo diferente! Se puso en pie, por medio de la paz no te vayas a caer. Ya lo dijo Gandhi, lo dijo Malcolm X, y mucha de la gente que mataron por hacer. Amar, pensar, sentir y no obedecer. Para que pagar tampoco hay que deber. Con todas esas madres que lucharon por usted, por medio de la paz no te vayas a caer. En la Plaza de Mayo siguen en pie. Los saharauis siguen en pie. Los gazatíes siguen en pie. Plaza del Sol te digo está en pie. Plaza Cataluña te digo está en pie. Toda Sudamérica te digo también, alma rebelde, levántense, alma rebelde. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente. Ay, que viva Facundo Cabral. Que viva y viva la gente. Me abalazo tu idea, la van a matar. Que viva y viva la gente. Tu mensaje es fenomenal. Es inmortal. Que viva y viva la gente. Salimos a la calle como pueblo. Que viva y viva la gente. Abuelas, niños, padres a cantar. Que viva y viva la gente. Porque han hipotecado la esperanza. Que viva y viva la gente. Y la esperanza debe gobernar. Que viva y viva la gente. La gente diferente. Que viva y viva la gente. A la calle, cueste lo que cueste. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Hoy pasa aquí en Barcelona o en España o en Europa que los medios de comunicación no le están dando vía a una libre comunicación de lo que son las realidades que está viviendo una sociedad. ¿Por qué los medios de comunicación no dicen que existen centros de internamiento para extranjeros en España? Son los Guantánamos, ¿eh? May I have the slow dance, the humbug? We can get drunk till the sun up. Sun up, got me in the zone. Everything's in the go. Stay with me now. I can't deal with this alone. I was a little nervous. You told me simmer down.